Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In het Oostenrijkse Tirol zijn 150 passagiers van een internationale trein geëvacueerd. Een bovenleiding viel gisteravond rond 9 uur op de trein, waardoor de brand uitbrak in een tunnel. De brandweer rukte massaal uit voor de tunnelbrand en leidde de passagiers weg. 50 van hen moesten worden behandeld door de hulpdiensten, omdat ze rook hadden ingeademd. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. De gestrande passagiers zijn in de buurt opgevangen. 3 op de 10 volwassenen in Nederland maken zich steeds meer zorgen over hun financiële toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De zorgen onder jongvolwassenen en alleenstaanden met kinderen is het hoogst. Het is voor het eerst in 10 jaar dat het vertrouwen in de financiële toekomst is gedaald. De hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne zijn volgens CBS de reden dat dat is toegenomen. Huiseigenaren en 75-plussers zijn het minst bezorgd om hun financiële toekomst. Australië wil een wet invoeren die het gebruik van nazi-symbolen strafbaar stelt. Volgens de openbaar aanklager neemt het aantal neonazi's in Australië zichtbaar toe. Volgende week wordt de wet voorgelegd. Als die doorkomt is het verboden om bijvoorbeeld swastika's te dragen op vlaggen en kleding. De maximumstraf wordt dan 12 maanden cel. Er is wel een uitzondering voor het gebruik van swastika's. Op school, in de kunst of als religieus symbool mag de swastika wel worden gebruikt. In de Verenigde Staten wordt voormalig president Trump binnenkort opgeroepen in een strafrechtelijk onderzoek. Volgens Politico gaat een speciaal aanklager zijn aanklacht binnenkort indienen. Trump wordt onderzocht omdat hij geheime documenten meenam uit het Witte Huis en probeerde te voorkomen dat ze werden gevonden. Ook Trumps voormalig adviseur Steve Bannon wordt binnenkort gedagvaard voor zijn rol in de Capitoolbestorming van 2 jaar geleden. Het weer, er zijn opklaringen en wolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het is een graad of 10. Vandaag is het zonnig en droog. Het wordt 18 graden aan de kust tot 29 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, je hoorde het al. Het wordt weer een heerlijke dag vandaag. En het zou zomaar kunnen dat het vanaf morgen 5 dagen achter elkaar boven de 25 graden wordt. Een hittegolf dus. Maar wat als het nog warmer wordt? En niet 5 dagen, maar structureel? Zijn we daar als land wel klaar voor? Want zonnig weer, dat is niet alleen maar goed nieuws, vertelt deze meteoroloog. Veel mensen zijn hier blij van, worden hier blij van. Elke dag een blauwe lucht, het lijkt wel het Middellandse zeegebied. Maar vroeg of laat gaan we toch ook de prijs betalen voor schaarste aan water, droogte en natuurbranden. We zien nu dagelijks een 4, 5, 6, 7 branden. Vroeg. Met Els Knapen. Goedemorgen, het is donderdag 8 juni en dit is Vroeg. Gevolgen van de klimaatverandering doen zich ook in Europa duidelijk voor. Denk aan de bosbranden in Spanje of de overstromingen in Italië. Maar ook in Nederland maken we onze borst nat voor nog extremere zomers. Zijn we daar wel op voorbereid? Mijn gast hier in de studio, die heeft zo zijn twijfels. Edwin van der Straten, manager klimaatadaptatie bij Touw. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent zo vroeg. Ja, zo vroeg ja. En nog lekker koel trouwens. Ik was hier in Hilversum al, dus ik ben op de fiets gekomen. Oh, een lekker koel ochtendwindje had ik. Maar ik begrijp, 29 graden is de voorspelling al in het... Het wordt heet vandaag We kunnen er tegenaan, zeker. En ik zeg wel goedemorgen, maar gisteren was nog op het nieuws dat in bijna heel Nederland de hoogste alarmfase voor natuurbranden is afgekondigd. Kun jij dan nog genieten van de zon vanmiddag? Of ben je eigenlijk alleen maar bezorgd? Nou, specifiek die natuurbranden niet. Maar ik heb wel eens in het voor- en in het najaar dat ik wat warmteschaamte heb, om het zo maar te zeggen. Dat ik denk van, goh, weet je, mag ik nou nog genieten van deze mooie dag in het voorjaar? Of moet ik eigenlijk denken van, joh, dit heeft allemaal met klimaatverandering te maken en gaat het wel de goede kant op? Ja. Ja, we hebben een boel te doen nog. Ook als het gaat om natuurbranden, klopt. Ja, ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd wat een manager klimaatadaptatie doet. Want je bent het eerste exemplaar dat ik heb leren kennen. Hoe ziet dat werk eruit? Ik werk bij een adviesbureau, het adviesbureau Touw. Dat is een groep van 800 mensen die zich bezighouden met de inrichting van Nederland. En daarbinnen is klimaatverandering een heel belangrijk onderwerp. Omdat we zien dat door het veranderende klimaat we ons steeds meer moeten aanpassen aan meer hitte, aan meer wateroverlast, de hoosbui. Dat hebben we 2 jaar geleden in Limburg gemerkt. Maar ook meer droogte, wat net al genoemd werd. En wat ik dus doe in mijn werk is gemeentes, overheden, provincies, maar ook bedrijven adviseren over hoe ga je nu om met je aanpassen aan dat veranderende klimaat. Wat overigens niet wil zeggen, dat wil ik hier maar even gezegd hebben aan het begin, dat ik daarmee vind dat we niet vooral bezig moeten zijn om te voorkomen dat het klimaat überhaupt verandert. Hè? Want we moeten allemaal bezig blijven met het tegengaan van CO2-emissies. Dus zorgen dat, ja, we minder vliegen, dat we onze woningen verwarmen. Dus dat we daar goede stappen zetten. Maar tegelijkertijd weten gewoon dat het klimaat verandert en dat we daarmee aan de slag moeten. Dus aan de ene kant aan de slag ermee en met het voorkomen dat het erger wordt. Aan de andere kant kijken, de malle molen is al ingezet. Wat kunnen we doen om ons daarop voor te bereiden? Exact. Ja. En dan moet jij jouw functie al hebben neergelegd bij klimaatverandering. Was dat moeilijk? Is dat niet een beetje deprimerend ook? Dat valt eigenlijk wel mee. Misschien ben ik daarom techneut en heb ik ook het optimisme dat we nog heel veel kunnen doen als we maar beginnen en als we maar aan de slag gaan. Dus ik denk dat we heel veel technische mogelijkheden hebben om dingen op te lossen. Dat we ook als we weer wat meer gaan luisteren naar de natuur, naar de aarde, naar de klimaatverandering, dat we daarmee ook nog heel veel kunnen bereiken. Maar we moeten wel beginnen. En dat is wel eens mijn zorg, van gaan we wel hard genoeg, zeg maar. Nou, wij gaan deze ochtend in ieder geval behoorlijk beginnen. Heb jij nou een brandende vraag voor Edwin over weersextremen? Stuur die dan voor 6 uur in via de NPO Radio 1-app. Dan komen we daar straks heel graag op terug. Vroeg. Met Els Knapen. Ja, we hebben in Nederland in 2016 een nationaal hitteplan opgesteld. Dat klinkt als een heel mooie beleidstekst. Maar wat moet ik me daar precies bij voorstellen, Edwin? Het nationale hitteplan moet je bij voorstellen dat de overheid met alle instanties die te maken hebben met gezondheid en met hitte, dat die met elkaar afspraken maken. Dat ze weten wanneer er een hittegolf aan zit te komen. En dat ze met elkaar afspraken maken en weten hoe ze dan moeten gaan acteren en waar ze dan op moeten letten. Het RIVM coördineert dat, geeft dat dan door aan alle relevante instanties. En die weten dan dat ze daarmee aan de slag moeten. En tegelijkertijd, wat je dan ook altijd hoort als gemiddelde luisteraar of gemiddelde inwoner van Nederland, dat er een hittegolf op komst is, waarbij er ook spotjes komen van let op dat je voldoende drinkt, let op dat je probeer het zo koel mogelijk in je woning te houden, dat je overdag de koele plekken opzoekt. Dus dat is de landelijke campagne rondom het landelijke hitteplan wat vanaf 2016 is opgezet. En als die organisaties dan afspraken maken, kun je een concreet voorbeeld daarvan geven? Van stel het hitteplan gaat nu in. Nou ja, bijvoorbeeld een zorginstelling die weet dat die dan meer dan anders moet letten dat mensen voldoende drinken. Want uitdrogen is voor oude mensen, kwetsbare oude mensen, is dat een belangrijk punt. Dus die gaan daar even wat meer op letten. En die kijken, die bedenken misschien ook dat ze even andere uitjes maken met ouderen. Niet dat in de volle zon doen, maar juist even in de schaduw blijven. Dus het zijn soms hele eenvoudige dingen. Ja, wel belangrijke dingen om je te realiseren. Ja, ik heb in het verzorgingshuis gewerkt als bijbaantje vroeger. En dan kwamen ook altijd waterijsjes naar buiten. Ja, dus nou dan was het een kwestie van inderdaad het vochttekort aanvullen. Ja, en vele van jullie kennen natuurlijk dat plaatje met het voetbadje waar een aantal ouderen met hun voet in het water zitten om daarmee ook een beetje af te kunnen koelen. Dus je moet, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus al die officiële instanties weten dan in elk geval dat het aankomt. Die hebben ook een protocol voor hoe ze daarmee aan de slag kunnen. En dan hopen we dat ze dat allemaal ook op een goede manier gaan doen. Ja, nou is dat plan van 9 jaar geleden. Het wordt heter en heter intussen. Is dat nationaal hitteplan nog wel up-to-date? De klimaatverandering haalt ons een beetje in, zou je kunnen zeggen. Misschien dachten we 19 jaar geleden nog van goh, af en toe een keer 30 plus. Dat is, zal af en toe een keer voorkomen. Maar we zien dat steeds vaker voorkomt. Dus in die zin is dat Nationaal Hitteplan nog wel actueel als het gaat om de procesafspraken die we gemaakt hebben met een mooi woord. Dus dat die instanties op de hoogte gebracht worden. Dat ze ook weten waar ze over na moeten denken, welke dingen ze moeten doen. Maar als je nou kijkt naar de hittegolf, volgens mij was het 2 jaar geleden in Canada, in Portland, waar het zelfs een aantal dagen meer dan 50 graden werd. De extremiteit van hitte wordt steeds groter. Dus daar zijn we nog niet zo op ingesteld. Ja, ik had al gehoord dat jij het over Portland wilde gaan hebben. We hebben een klein stukje vanuit het nieuws uit Portland van toen. Laten we even luisteren. The scorching summer sun bringing the heat from coast to coast. It's such a stretch of hot weather that the water is probably the best place to be. At least 23 million in the West under heat alerts. The heat in the Pacific Northwest burning through records. Ja, burning through records. Welk record was dat, weet je dat? Maximale temperatuur toen? Ik weet het niet precies, maar volgens mij is het boven de 50 graden gekomen. Boven de 50 graden. Ja. En hoe extreem is dat voor Portland? Want ik ken Portland niet zo goed. Nou ja, als je kijkt naar klimaatzones. Ik ben ook geen meteoroloog, dus ik weet ook niet alles daarvan. Maar is dat ongeveer, lijkt het best wel op Nederland. Dus in die zin was het echt... En zij waren wel wat beter voorbereid. Dan waar je in Nederland al zijn. Maar het is heel extreem. Maar het is aan de andere kant ook realistisch voor ons land, om het zo maar te zeggen. Ja, ik wou zeggen, het is heel comfortabel om te denken. Het is een ver van je bed show. Ik heb het toch nog even bekeken net. Meer dan 8000 kilometer van deze studio verwijderd, Portland. Ja. Maar zou het hier ook kunnen gebeuren? 50 graden? Het zou hier ook kunnen gebeuren. En ik noem het... Sinds de wateroverlast die we 2 jaar geleden in Limburg hebben gehad... en waar we eigenlijk ook met elkaar zeiden van... dat hadden we nog niet verwacht. Hè? Dat overviel ons toen eigenlijk. Ja. Dat is natuurlijk het lastige met klimaatverandering... dat je nooit precies weet wanneer iets gebeurt. Hè? En dat je altijd achteraf kunt zeggen... van, ja, ik zei toch al dat het zou gebeuren. Zo iemand zou ik liever niet willen zijn. Maar ik vind wel dat we... Het is realistisch. Dus we moeten daar meer rekening mee houden. En we hebben dus dat hitteplan al voor... als het 30 plus wordt en wat we dan moeten doen. Maar als het echt naar de 40 of naar de 50 graden wordt... met name de kwetsbare groepen, zoals ouderen... of mensen die aandoeningen hebben, kinderen... daar moeten we eigenlijk gewoon dan beter op gaan letten. En daar moeten we nog wel meer maatregelen voor nemen. Ja, ja, precies. Je noemt de overstromingen in Limburg, hè, van 2 jaar geleden alweer... voor veel mensen was dat een verrassing. Was dat voor jou persoonlijk ook een verrassing? Wel een beetje. In de zin van dat we eigenlijk... En dat is de onvoorspelbaarheid van de klimaatverandering. En de extremiteit. Want nog even wat gebeurt er met klimaatverandering? De temperatuur stijgt. En doordat die temperatuur stijgt... zien we vooral in de zomer veel meer extremen. Dus hittegolven waar we het nu over hebben. Maar ook de hoosbuien die steeds intenser worden. Doordat de lucht warmer wordt... kan er meer water in de lucht opgenomen worden. En kun je je ook voorstellen dat in hele korte tijd op bepaalde plekken kan vallen... die situatie in Limburg was, als je kijkt naar Limburg, Duitsland en België... was dat wel een bijzondere situatie, heb ik mij ook laten vertellen. Ja. Ik ken ook niet alle details. Dus in die zin waren we daar wel wat door verrast... dat buiencomplex zo lang op die plek bleef hangen... met nog eens een keer, laten we zeggen, de heuvels... dus de geaccidenteerdheid van het terrein maakte dat het in die dalen plotseling... dat daar plotseling heel veel water zich verzamelde. Zeg maar. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Hey, en als we het dan concreet hebben over... stel, het is inderdaad 3 dagen of een week... of misschien wel 3 weken lang boven de 40 graden. Wat gebeurt er dan? Ja, wat gebeurt er dan? Als je kijkt in het stedelijk gebied... waar ik mij vooral mee bezig hou... en waar we als Touw ook vooral actief op zijn... hele praktische dingen die mijn technische collega's dan heel relevant vinden. Dat gaat niet zozeer over gezondheid, maar ook om je even te bedenken. Dat bijvoorbeeld bruggen kunnen uitzetten, beweegbare bruggen, ophaalbruggen. En dat die vast kunnen komen te zitten, omdat we niet gewend zijn aan dat het zo heet wordt. Dus een brug kan niet meer naar boven of kan niet meer naar beneden. Ja. Het asfalt kun je ook voorstellen, wat alles een beetje zacht wordt in de zomer. Dat zie je soms wel, dan wordt het wat zwatter en dan begint het wat te glimmen. Dat wordt alleen maar steeds extremer. Ja, dat je zeg maar van die trillingen boven exact, de weg ziet. Maar dat ook het asfalt echt begint te smelten... waardoor het wegdek heel snel slechter wordt. Ja, ja. Dus dat zijn hele praktische dingen. En tegelijkertijd wordt het zo heet dat het niet alleen buiten heet wordt... en dat je daar probeert de koele plek op te zoeken... maar dat het ook in de woningen steeds heter wordt. En dat is eigenlijk met een hittegolf... En hoe heter het wordt steeds relevanter... dat je uiteindelijk die hitte niet meer buiten kunt houden. En dat het, zoals nu, ik zei net, ik fietste hier naartoe vanochtend... het is nog lekker koel, dus als je dan 's ochtends je ramen openzet... als het overdag heet is geweest, koelt het lekker af. Maar als het naar 40 of 45 graden wordt, koelt het 's nachts ook veel minder af nog. Dus lukt het ook niet meer om die warmte uit je woning te krijgen. En dan ontstaat ook het probleem dat je eigenlijk... niet meer de koelte van je woning kunt zoeken. En dat je... continu aan een hoge temperatuur wordt blootgesteld. En dat is misschien voor jou en mij. Jij bent nog iets jonger dan ik ben. Dus ik hoor soms al bij de risicogroep. Alhoewel ik dat nog wel eens wil ontkennen. Maar als je wat ouder wordt of als je heel jong bent, ben je een kwetsbare groep. En dan is juist die hoge temperatuur heel risicovol. Ja, precies. Het kan levensgevaarlijk zijn eigenlijk. Ja, het kan. Er zijn daar in Portland zijn er volgens mij 50 of 60 hittedoden gevallen. Dus ja. Het zo extreem kan het zijn, ja. Dus ik onthoud, het is aan de ene kant is het fysiek ongemakkelijk tot gevaarlijk, zoveel hitte. En je hebt ook nog allerlei praktische problemen. Dus echt dat het openbare leven ontregeld wordt, omdat bruggen niet meer sluiten, wegen misschien niet meer begaanbaar zijn, et cetera. Wij proberen misschien daar nog iets over toe te lichten. Als ik het over hitte heb en als ik het ook binnen touw en met overheden over hitte heb, dan hebben wij het eigenlijk altijd over drie dingen. We hebben het over wat doe je in het gebied. Dus dat is de buitenruimte. Hè? Hoe kun je afgelopen jaren hebben jullie dat vast allemaal wel gehoord. We willen meer vergroenen. Het moet minder stenig worden. Want die stenen houden heel veel warmte vast. Dat noemen we het hitte-eilandeffect. Stedelijk hitte-eilandeffect. Dus het gebied, om te zorgen dat dat koeler blijft, zeg maar, tijdens die hittegolven. Ja. Het gebouw, dan heb je het over wat doe je in en aan het gebouw om te zorgen dat het gebouw koel blijft. En daar speelt bijvoorbeeld de verduurzaming en isolatie een belangrijke rol, want daarmee maken we eigenlijk een beetje kacheltjes van die woningen. En het gedrag en de gezondheid. Dus wat kunnen jij en ik zelf doen? Dat zijn eigenlijk de drie stappen. Gebied, gebouw, gedrag en gezondheid. Oké. Nou, wat we precies gaan doen daartegen, of wat we kunnen doen en hoe we dat praktisch aanpakken, daar gaan we het later vandaag over hebben. Even kijken hoor. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, houd toch eens op met dat onheil. Weet je, de aarde verandert. Dat is heel normaal. Kom je nou ook wel eens, als je gemeentes bezoekt, mensen tegen die een beetje die strekking laten horen aan jou? Die zeggen van, joh, zo'n vaart zal het ook weer niet lopen. Steeds minder. Ik merk dat volgens mij bijna iedereen zich tegenwoordig wel realiseert dat het klimaat echt aan het veranderen is. En je kunt nog discussie voeren, of er wordt nog discussie gevoerd. Voor mij is het evident, maar er wordt nog discussie gevoerd of wij daar zelf als mensen invloed op hebben gehad. Ik denk dat het wel degelijk zo is. En dat we daar ook nog steeds, wat ik net al vertelde, invloed op kunnen uitoefenen door te zorgen dat we minder CO2 uitstoten. Dus ik hoor dat steeds minder. Maar de urgentie in de zin van, wanneer begin je dan? Ja. Dat vind ik bijna in zijn algemeenheid, ook met andere problemen in Nederland wel eens, dat we, en dat doe ik zelf soms ook, dat doen we denk ik allemaal. Dat is ook menselijk om daaraan mee te doen, om te denken, ja, weet je, goh, misschien valt het nogal mee. Hè? Ik merk er ook niet zo heel veel van nu. Nou, ik hoor nu alweer mensen, god, voorjaar was heel nat en het was best wel koud. Hoezo? Het valt allemaal misschien best nog wel mee. En uiteindelijk zien we dan over het hele jaar, voelen we ook wel dat het aan het veranderen is. De vraag is hoe we onszelf aanzetten, wat ik aan het begin al zei, van gaan we wel snel genoeg, hoe we ons nog meer aanzetten, dat we ook echt in de actiestand komen. Misschien niet heel positief geformuleerd, maar je moet een beetje een zwartkijker zijn misschien om echt snel in actie te komen. Collega's van mij die meer met water bezig zijn, en ik weet ook dat mensen bij waterschappen wel eens zeggen van het is fijn als er af en toe eens een keer een hoosbui is, of er af en toe eens een keer een overstroming is. Want dan zijn mensen, dan worden we ons weer bewust van dat dat echt speelt en dat we daar hard aan moeten werken. En dat geldt bij hitte eigenlijk ook. Ja, in de hoop dat zo'n situatie in Limburg dan een soort wake-up call is. Exact. Ja. Exact. We hebben in Nederland natuurlijk een steengoede reputatie als het gaat om ons beschermen tegen het weer, of eigenlijk tegen het water. Neem de Delta-werken, echt een huzarenstukje waar ook internationaal met bewondering naar wordt gekeken. Als het gaat om klimaatadaptatie, zijn we dan ook het beste jongetje van de klas, of loopt dat wat minder? Ik weet niet of er zo'n wereldwijde benchmark is waaruit blijkt dat wij het beste jongetje van de klas zijn. Ik vind dat we in Nederland goed bezig zijn. Ik heb hem niet zo gescoord ten opzichte van het buitenland. Ik heb ook niet de indruk dat wij dat er nou heel erg naar ons gekeken wordt alsof wij helemaal voorop lopen. Dus ik denk rondom wateroverlast wat je zegt, en zeker als het gaat om waterveiligheid, denk ik dat wij dat heel goed kunnen. En dat daar heel veel kennis en kunde van hebben. Als het gaat om hoosbuien en hoe pak je die aan in de stad, of als het gaat om hitte in de stad, denk ik dat we de kennis en kunde in huis hebben, en dat we ook heel snel en goede stappen aan het zetten zijn. Ook door de overheid die heeft ingezet dat gemeenten stresstesten moeten doen. En in die stresstesten zie je wat er met hoosbuien en met hitte kan gebeuren in je stad. En dat we daar wel acties en zogenaamde klimaatadaptatieplannen en uitvoeringsagenda's maken waarmee we aan de slag gaan. Dus ik vind dat we daar wel, snel goede stappen aan zetten. Oké. Dus dat preventieve, dat kan misschien nog een stapje sneller, maar we zijn op de goede weg. Dat klinkt al hoopvol. Straks gaan we dieper in op die manieren waarop we ons als land kunnen voorbereiden. Maar ik wil nog even zeggen, zit je nou te luisteren? Ik zie dat er al veel mooie vragen binnenkomen. Maar heb jij nou ook een vraag, of dat nou een gorddroge vraag is of juist een brandend hete, stel die in de NPO Radio 1 app. Dan gaan we naar een muziekje. We gaan luisteren naar Pretty Girl van David Ryan Harris en The Scary Pockets. Dat was Pretty Girl van David Ryan Harris en The Scary Pockets. Vroege vragen. Ja, hartstikke goed om te zien dat mensen al wakker zijn en dat we mooie vragen binnenkrijgen. Marijn vraagt zich af, hebben bepaalde gebieden in Nederland hier meer last van die hitte, dan andere? Ja, dat is zeker het geval. Het lijkt erop dat langs de kust het over het algemeen wat koeler wordt. En zeker in het voorjaar is dat zo, omdat dan het zeewater nog koeler is. Dan krijg je wat koelere wind, waardoor het daar minder speelt. En in het binnenland het eigenlijk wat heter wordt. Je kunt niet echt pinpointen van die stad of die dat dorp heeft er meer last van. Maar meer naar het binnenland toe wordt het wel, is het wel wat heter. Ja. En hoeveel verschilt dat dan? Heb je het dan over 5 graden verschil? Of een graad of 2? Dat durf ik zo niet zeggen. Een aantal graden. Okay. Als ik even zelf proef ondervindelijk. Ik woon in Deventer. Ik ga af en toe naar familie in het westen van het land. En dan merk ik altijd in de zomer dat het zomaar 4, 5 graden kan schelen als ik van Oost-Nederland naar de kust toe rij. Okay, maar okay. Dat is niet wetenschappelijk onderbouwd. Hè. Dat is mijn eigen ervaring. Nee, en ik denk dan meteen met het oog op de toekomst, Okay, je zit wel wat frisser aan de kust, maar overstromingen, zeespiegelstijging. Ja, zoals ik zei, er zijn natuurlijk meerdere onderwerpen als het gaat om klimaatverandering. Dus zeespiegelstijging, nou ja, goed. Dat is nog niet iets waar we ons morgen zorgen over hoeven te maken. Kijk, het voordeel is, je hebt op veel plekken in Nederland gelukkig ook nog groen waar je naartoe kunt als het heet is en waar je ook de verkoeling kunt zoeken en water. Ja, tuurlijk. Betty vraagt zich af, wie draagt de zwaarste verantwoordelijkheid om dit probleem aan te pakken? De overheid of de burger? Ja, ik zou zeggen een combinatie van beide. Je moet kiezen. Dan kies ik voor de burger. Omdat ik vind dat we in Nederland ook heel makkelijk wijzen naar de overheid die het allemaal moet regelen. En waarom kies ik voor de burger? Omdat wij, denk ik, met elkaar, als we werken aan onze bewustwording, ons realiseren dat het heet kan worden. En dat je daarmee dat er mensen zijn die kwetsbaar zijn in je omgeving, als je dat zelf niet bent. Dat je wat beter voor die mensen zorgt. Dat je een keer even achter de voordeur kijkt. Dat je vraagt of het nog goed gaat. Dat je als het nodig is, misschien even helpt. Als ze het spannend vinden om 's avonds of 's ochtends vroeg hun ramen open te zetten om te koelen, dat je ze even helpt en zegt, goh, zal ik er even bij zijn? Dus je kunt heel veel zelf doen. Je kunt ook heel veel in je eigen woning doen. Wel veel kleinschalige dingen, klinkt het? Dat zijn het? Veel kleinschalige dingen. Als ik het heb over overheid en specifiek in de extremiteit van hittegolven, noem ik bewust de overheid, omdat ik vind dat overheid met de officiële instanties, Die moeten wel het voortouw nemen en dat het daar goed geregeld is. En vooral als we het dadelijk nog wel even over die extreme hitte zullen hebben, die code rood, dan daar vind ik wel dat de overheid ook aan zet is om te zorgen dat we met de goede dingen gaan starten. Ja, en ik noemde net ook al die natuurbranden. Hè? Dat het echt wel behoorlijk gevaarlijk is op het moment. Dat de kans gewoon enorm groot is dat er branden ontstaan. Er zijn de afgelopen dagen al een paar branden ontstaan, zag ik. Ik weet de oorzaak niet precies, maar daar durf ik niet veel over te zeggen. Maar kijk, de Tweede Kamer die neemt ook moties aan. Ik zag bij Nieuwsuur een paar dagen geleden dat in 1990 er al een motie is aangenomen om de verdroging van die natuurgebieden tegen te gaan. Ja, Daar is toch veel te weinig mee gedaan dan, denk ik. Want die verdroging, dat is het hot topic, om even in de terminologie te blijven. Stikstof. Nou ja, ik zit zelf wat meer op het hittethema dan op het droogtethema. Mm-hmm. Dus het is altijd spannend om te zeggen van, joh, er is veel te weinig aan gedaan. Want dan word ik ook degene die zegt dat het allemaal beter of anders moet. Het klopt wel. Kijk, er zijn altijd verschillende belangen. Zeker als het over droogte gaat. Hè? Want eigenlijk wil je op de momenten dat er veel water valt in het voorjaar, in de winter, wil je dat water vasthouden. Maar tegelijkertijd weet je dat je dan, als je redeneert vanuit bijvoorbeeld landbouw, maar ook als het gaat om het stedelijk gebied, dat je daarmee ook wel problemen krijgt. Omdat je namelijk een boer minder goed het land op kan. Maar ook dat ook wel wat betekent voor je wegen en het beheer van je wegen en of er een schade aan wegen ontstaat. Dus eigenlijk zoek je altijd de balans tussen hoeveel water kun je vasthouden versus de belangen van alle functies, zoals we dat dan mooi noemen, landbouw, natuur, wegen, woningbouw, hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden. Ik denk dat we dat we daar nog wel wat bewuster van kunnen zijn dat water vasthouden steeds belangrijker wordt. We zijn in Nederland eigenlijk een beetje gewend. Jij noemde net de Deltawerk als voorbeeld. Hè. We zijn natuurlijk We komen uit een periode dat wij in een klimaatzone zaten in Nederland altijd, waar we wateroverlast hadden. Precies. Dus waar eigenlijk vaak te veel water was. Wegpompen. Als je kijkt naar wegpompen. Dus we zitten ook in een soort van gewricht waarin we van wegpompen, waar we ook heel onze waterschappen heel goed op zijn ingericht, de slag moeten maken nadat we meer water moeten vasthouden. En dat is echt wel een stap waar, dat vraagt ook wel even, ja, als je net het andere gewend was om daar de beweging te maken. Ik krijg twee reacties binnen, die pak ik er nog even bij, want die haken een beetje aan elkaar vast. Van Jeroen en van Rob. Rob die zegt, is het niet zo dat het klimaat al eeuwenlang verandert? Dat is één. En Jeroen die maakt het iets concreter. Die zegt, toen ik jong was, informeerden de wetenschappers en de pers dat er een nieuwe ijstijd aan zat te komen. Vergelijkbare paniek als dat we nu zien. Is er een goed argument waarom de wetenschappelijke bewijzen deze keer beter kloppen dan destijds? Ja, zo, dit is een grote vraag. Ja, ik ga ervoor zitten. Kijk, ik kan niet helemaal beoordelen waar die informatie vandaan komt van die ijstijd van een tijd geleden. Als ik kijk naar informatie die ik van... Ik ben zelf geen wetenschapper, maar informatie die ik van wetenschappers zie. Bijvoorbeeld mensen vanuit de KNMI of van andere onderzoeksinstellingen. Dan zie je echt als je de laatste 50 jaar kijkt naar de temperatuurstijgingen. Maar als je ook de laatste 50 jaar kijkt naar de hoeveelheid CO2 in de lucht, dan zie je echt een extreme stijging. En ik denk dat we ons daar echt zorgen over moeten maken. We zien de concrete gevolgen natuurlijk. Nou, we zien de concrete gevolgen. En kijk, je kunt andersom, dat is misschien een beetje flauw om het zo te zeggen, je kunt zeggen, ja, de aarde heeft natuurlijk al miljoenen, miljarden jaren bestaan. En er zijn allerlei verschillende periodes ook geweest als het gaat om ijstijden enzovoort. Alleen leven wij nu in deze tijd en hebben wij als mensheid ook te maken. En moeten wij zorgen, denk ik, dat wij als mensheid daar het beste van maken. En we kunnen daar invloed op uitoefenen. En laten we dat vooral op een positieve manier gaan doen. Zit je nou te luisteren en denk je, mijn vraag is nog niet gesteld. Straks hebben we nog wat ruimte om op andere vragen in te gaan. Stel je vraag dan in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, de zon die glinstert erop los vandaag. Maar ook andere zaken kunnen waanzinnig mooi schitteren. Diamanten bijvoorbeeld. Vandaag wordt in een veilinghuis in New York een diamant geveild voor, hou je vast, ruim 32 miljoen euro. Daar kun je een hoop klimaatmaatregelen meenemen. De roze steen heeft de prachtige naam The Eternal Pink. En die gaat volgens velen een recordbedrag opleveren. Maar wat moet je nou met zo'n glimmer? Waar laat je dat ding? In een kluis? Aan een ketting, in een ring? Of plak je hem toch op je schoenzolen? Je voelt hem al aankomen. Dit is Paul Simon met Diamonds on the Soles of Her Shoes. Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about, as if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. poor boy changes clothes and puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. She said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. Everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Dat was Paul Simon met Diamonds on the Soles of Her Shoes. En dit is Vroeg van donderdag 8 juni. De zon is hier in Hilversum net op en de komende dagen gaat ze flink schijnen. De verwachting is dat ze dat steeds vaker en steeds harder gaat doen in de Nederlandse zomers. Is ons land daar wel goed op voorbereid? Dat bespreek ik tot 6 uur met Edwin van der Straten, manager klimaatadaptatie. Hij weet alles over hoe we ons kunnen voorbereiden op die klimaatverandering. En schijnt het zonnetje nou al door je gordijnen naar binnen? En bedenk je plots, ik heb nog een brandende vraag. Stel die dan in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Els Knapen. Ja, we kennen het uit het nieuws. Code geel, code oranje, code rood. Ik denk dan meteen aan storm. Heb je eigenlijk ook een code rood voor heet weer? Nog niet. Of hij is er eigenlijk. Hij begint te komen, om het zo maar te zeggen. We hebben al wel een code oranje. En code rood, nou ja, we hadden het net even over Portland en die extreme hittegolven daar. Wij moeten ons ook gaan voorbereiden en we moeten aan de slag met een code rood. Jazeker. Ja. En waarom is dat belangrijk? Omdat we nu eigenlijk vooral met die hitteplannen waar we het over hadden, vooral ingesteld zijn op temperaturen van, laten we maar zeggen, 30 plus graden. En code rood gaat echt over 40 plus. Mm. En dan is met name voor de kwetsbare mensen in Nederland wordt het dan risicovol. En dat betekent, als je bijvoorbeeld kijkt naar de ervaring uit Portland, dat we dan veel meer echt serieuze ruime en grote koele plekken moeten creëren waar mensen naartoe kunnen. Omdat het in je woning te heet wordt en als je kwetsbaar bent, je lijf met die hitte niet goed om kan gaan en je juist die koelte nodig hebt. Ja, dat is grappig. Die vraag had ik nog even bewaard. Maar Diana stuurde inderdaad in. Er zijn ook landen waar ze speciale koelruimtes voor ouderen hebben. Hebben we dat al in Nederland? Wat we zien in verzorgingstehuizen bijvoorbeeld, waar veel ouderen zitten, dat daar steeds meer rekening wordt gehouden in die gebouwen met dat er koele ruimtes zijn waar mensen naartoe kunnen. Maar we zijn daarmee in beweging. Als je praat over code rood, we zijn absoluut nog niet ingesteld. Den Haag heeft daar wat eerste vingeroefeningen mee gedaan. De gemeente, we zijn absoluut nog niet ingesteld op echt grote, koele plekken waar je naartoe kunt. Waar je ook dan een dag kunt verblijven. Waar je wat kunt eten. Waar faciliteiten zijn. Waar je ook naartoe gebracht kunt worden. Want we hebben het wel over de kwetsbare groepen. Hè. Nogmaals, we hebben het niet over laten we zeggen jou en mij, maar over mensen die, die ouderen die niet meer zichzelf zo makkelijk kunnen bewegen, dus die opgehaald moeten worden, mensen met beperkingen, kinderen. Ja. Dus daar moet je dan echt ook iets voor gaan regelen, dat ze überhaupt op die plek kunnen komen en dat ze op die plek ook de dag door kunnen brengen, zeg maar. Dus dat vraagt echt nog wel om... Je kunt nadenken over hele wat ze in Portland volgens mij hebben gedaan. Is hele grote complexen, bijvoorbeeld sporthallen die je gaat verkoelen. Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn als je in buurten, dat mensen ook niet heel ver weg hoeven, dat je in buurten weet waar de koele plekken zijn waar je naartoe kunt. Ik denk ook meteen, ja, allemaal ruimtes verkoelen, airco's die gaan loeien. Is dit wel goed om, weet je, maken we het niet alleen maar erger? Het kost een hoop energie. Ja, zeker. Hoop brandstof. En daarom is het ook belangrijk bij het verkoelen van die ruimtes, dat je daar goed over nadenkt van hoe je dat zo efficiënt mogelijk doet. Maar ik wil daarbij zeggen, wat mij betreft altijd beter, zeker voor die kwetsbare groep, altijd beter om te zorgen dat ze een koele ruimte hebben. En ik zou ook tegelijkertijd alvast even een waarschuwing klinkt wat zwaar, maar ook willen aangeven, de mensen die het zich wel kunnen permitteren, schaf niet allemaal een airco aan, maar we komen aan het eind straks nog aan andere maatregelen die je kunt doen, want die airco is echt absoluut niet nodig en verbruikt inderdaad heel veel energie en we moeten niet de verkeerde maatregelen nemen die niet echt nodig zijn. Dit is een goede cliffhanger. Mensen, blijf hangen. Er is geen airco nodig. Ik herhaal, er is geen airco nodig. Oplossingen zijn nabij. Die komen straks aan de beurt. Je zei net tijdens de muziek even, ik vind het ook wel belangrijk om het nog even over iets positiefs te hebben. Want we hebben nu over bijna ramptoestanden. Ja, kijk, ik ben nu een aantal jaren met hitte bezig en ik weet tegenwoordig iets minder, maar dat 4, 5 jaar geleden zei iedereen natuurlijk, goh, wat lekker, we krijgen het klimaat van Bordeaux en de Middellandse Zee, dus we kunnen lekker lang buiten zitten en het is allemaal heel fijn. Dat verandert een beetje in dat we zeggen, goh, weet je, die hittegolf is echt wel een probleem. Het is ook goed om, als we het over hittegolven hebben, niet iedereen neemt dat misschien in dank af als ik het zo zeg, maar als we het over hittegolven hebben, dat is maar gedurende een beperkt deel van het jaar. De impact is heel groot, hè? Zeker voor die kwetsbare mensen. Want er vallen ook doden. Maar in het voor- en in het najaar is het natuurlijk ook best prettig soms dat het wat warmer wordt. Dus we moeten er ook niet alleen maar een heel groot probleem van maken. Ondanks dat ik vind dat we wel een groot probleem van klimaatverandering moeten maken. Hè? Dat we daar vooral mee aan de slag moeten. Maar het voor- en najaar iets warmer, iets meer zon, is best wel prettig. Sterker nog, we hebben, als je kijkt naar woningen, 30, 40 jaar geleden maakten we zogenaamde doorzonwoning, omdat we het zo fijn vonden dat we het zonnetje in huis. In ons natte kikkerlandje het zonnetje in huis kregen. Nou, dat verandert natuurlijk een beetje. Dus we krijgen nu inderdaad wat meer zon. En dat is ook wel prettig in grote delen van het jaar. Als het gaat om de transformatie van de huizen, dan denk je ook natuurlijk meteen aan het isoleren van huizen. Ik kan me zo voorstellen, elk Nederlands huis dat nog niet goed geïsoleerd is, binnen 5 jaar isoleren, dat lijkt me heel erg lastig. Wat kunnen we nou wel doen? Wat is er wel haalbaar? Nou ja, nog even over isoleren. Kijk, wat je eigenlijk met isoleren vooral doet, is zorgen dat je in de winter minder energie gebruikt. Dat het warmer blijft in je woning en dat die warmte minder snel naar buiten gaat. Ja. Dat betekent ook als je in de zomer diezelfde woningen, als de warmte daar eenmaal binnen is, dat die dus ook veel minder snel naar buiten gaat. Dus geïsoleerde woningen, doordat ze geïsoleerd zijn, kunnen ze de warmte wat beter buiten houden. Maar als die warmte eenmaal binnen is, als je een langere hittegolf hebt, dan is het ook heel moeilijk om die weer naar buiten te krijgen. Ik merk dat zelf en ik hoor ook veel mensen die ik spreek dat zeggen uit eigen ervaring. Van, goh, weet je, de eerste paar dagen, dan valt het nogal mee, maar op een gegeven moment begint die warmte binnen te krijgen. En dan zet ik 's avonds mijn ramen open en dan doe ik ze 's ochtends weer dicht. En dan is het binnen 2 uur is het toch weer warm in huis. Dan komt gewoon dat die warmte in die woning zich gaat opbouwen. Dus, maar wat kun je dan wel doen? Nou ja, wat je wel kunt doen, je kunt meerdere dingen doen. Je moet sowieso 's nachts en vooral in de ochtend, als het lekker koel is, je ramen openzetten en zorgen dat die koelte binnenkomt. En tegelijkertijd overdag zorgen dat je de warmte en vooral de instraling van de zon tegengaat. De zonweringen. Juist. Zorgen dat je de zon buiten houdt. En zorgen dat je overdag juist niet die ramen openzet. Want dan is die buitenlucht heel warm. Ook al voelt het soms heel koel omdat er een windje naar binnen waait. Dat is over het algemeen hele warme lucht. Dat warmt dan je woning toch heel erg op. Oké. Okay. Er is ook een, je zei het al, er is een soort mindshift nodig. Ja, ik gebruik toch even een Engels woord ervoor. Om met die klimaatverandering en die opwarming om te gaan. Moeten we nou ook siesta's gaan houden in Nederland? Ik zie dat op zich wel zitten. Ik zie dat ook wel zitten. Alhoewel ik denk dat wij hem in ons efficiënte, hardwerkende Nederland het best raar vinden als wij tussen de middag een paar uur zouden moeten stoppen met werken. Ik kan me wel voorstellen dat tijdens die, zeker als je praat over die code rood, die extreme hittesituaties, dat we ons nog meer dan we gewend zijn aanpassen aan dat klimaat. Dus dat er periodes zijn waarin je zegt, goh, weet je, tussen 12 en 4 zijn de winkels even niet open. En we zijn 's avonds wat langer open. Ja. Hoe dat precies moet, ik kan me voorstellen dat supermarkten een wenkbrauwen frons, als ik het zo noem. Maar die inkomsten die zitten in ieder geval goed bij die supermarkt, dat klopt, lijkt me. Dat klopt. alleen je moet wel goed van elkaar weten wanneer je ergens wel en niet terecht kunt. Dus doordat we dat nog niet zo gewend zijn, moeten we daar denk ik een andere. Tegelijkertijd denk ik, ik heb een tijd in België gewoond. Daar waren de supermarkten al dicht om 6 uur 's avonds. Hier zijn we al een stuk flexibeler, klopt, denk ik. Ja, dat klopt. Veel winkels zijn tot 10 uur 's avonds open zelfs. Dus als je zegt een siesta, ik denk tijdens hittegolven, overdag tussen 12 en 3 of 12 en 4, blijf vooral binnen. Ga niet te veel naar buiten. En ik doe dat zelf ook, hè, want ik vind het ook lekker om een rondje te rennen. En ik denk dat het dan eigenlijk nog wel kan. Maar ja, dat is beter om dat overdag tijdens de hittegolf natuurlijk niet te doen. Ja, moeten we onze steden en dorpen ook anders gaan inrichten? Jazeker. Ik had het net over gebied, gebouw en gezondheid. Precies. En wat doe je in het gebied? Dus wat doe je in de inrichting van je steden? Ja, gebouw hebben we net gehad. Meer met de huizen. Groen, meer groen sowieso. Om daarmee te zorgen. Groen zorgt voor verkoeling. Hè. Dat merk je omdat je onder een boom lekker in schaduw kunt zitten. Goede plek voor een siesta ook. Goede plek voor een siesta ook. Een goede plek ook waar je met elkaar samen eens een praatje kunt houden. En groen zorgt tegelijkertijd ook voor verdamping. En die verdamping die leidt weer tot extra koelte. Dus bomen die kunnen ook uiteindelijk en ander groen kunnen zorgen voor dat de stad over zich heel wat koeler is. Ja, we hebben het nou al een paar keer over Portland gehad. Daar willen ze zelfs wettelijk laten vastleggen dat je recht hebt op koelte. Zegt jou dat iets? Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. En ik kan me dat. En dan kom ik toch weer op het punt. Je vroeg net wie moet iets doen, de overheid of de burger. Ik kan me voorstellen voor die kwetsbare doelgroepen, mensen die niet altijd in staat zijn om goed voor zichzelf op te komen. Of niet überhaupt als je eenzaam bent en je bent een oudere en je bent niet meer zo goed ter been. Dan vind ik het eigenlijk wel belangrijk dat we voor die mensen ook de faciliteiten hebben. Dat ze recht op koelte hebben. Dus dat we zorgen dat er koele plekken zijn waar die mensen naartoe kunnen. En nogmaals, daar moeten we echt wel stappen in gaan zetten. Dat ons niet, net zoals Limburg, met die wateroverlast, die hittegolf, die extreme hittegolf ons gaat overvallen. En we allemaal zeggen, goh, hoe heeft ons dat nou kunnen overkomen? Nou, ik hoop stiekem toch dat er wat politici, ministers meeluisteren. Dat die hier ook mee aan de slag kunnen op overheidsniveau. Het gros van onze luisteraars doet iets anders voor de kost. Hoe kunnen zij zich het beste wapenen tegen die hete zomers? We hebben het al even gehad over zonwering. Heb je het dan echt over rolluiken? Of kun je ook met lappen aan de slag? Je kunt zeker ook met lap aan de slag. Mijn oma die hing gewoon een wit laken voor haar raam om te zorgen dat die zon dan niet naar binnen komt. Maar het kan ook, het hoeft niet altijd hele complexe dingen te zijn. De zon buiten houden, zorgen dat die zon niet naar binnen komt. Dat kun je met rolluiken doen, dat kun je met lakens voor je raam doen. Maar dat kun je ook doen met rolgordijnen aan de binnenkant. Wat blijkt uit, we hebben heel veel berekeningen, collega's van mij ook gedaan bij Touw, heel veel berekeningen gedaan naar hoe warm zo'n woning nou op. En dan zie je eigenlijk dat gordijnen minder effect hebben, omdat achter dat gordijn en in dat gordijn toch heel veel warmte blijft hangen. Maar als je nou hebt over rolgordijntjes, ik heb ze zelf ook in huis. Gladde oppervlaktes. Dicht tegen het raam aan zet, een rolgordijn met aan de buitenkant zo'n aluminium laagje, waardoor die straling weer naar buiten wordt gestraald. Dat zorgt eigenlijk ook best wel, dat kun je altijd binnen doen. Ook als je op 3 hoog zit en je kunt niet aan de buitenkant makkelijk een zonwering ophangen, kun je aan de binnenkant, je moet wel een beetje handig zijn, of even je buurman vragen die misschien handig is, dan kun je wel zo'n rolgordijntje aan de binnenkant ophangen. En even voor de zekerheid, je hebt niet gewoon stiekem aandelen in rolgordijnen, toch? Hè? Nee, absoluut niet. Okay. Nee, zeker niet. Goed, ik blijf het zeggen. Mocht je nou nog vragen hebben voor Edwin, stel hem dan in de Radio 1-app. En dan gaan we door naar nog meer muziek. En dit is een van mijn favoriete nummers, hoor. Ik ga ervan genieten. Jullie hopelijk ook. Dit is Information Inspiration van Shuggy Otis. Dat was Information Inspiration van Shuggy Otis. Vroege vragen. Ja, Benno vraagt zich af. De natuur, heeft hij nu nog last van de droogte van vorig jaar? En je zei al, droogte is niet echt mijn hoofdonderwerp. Maar weet je dat toevallig? Nou, deze winter, zeg maar, en dit voorjaar is behoorlijk wat neerslag gevallen, waardoor er ook een behoorlijke aanvulling van de watervoorraad heeft plaatsgevonden. Ik denk, maar nogmaals, dat is niet helemaal mijn aandachtsgebied. Volgens mij valt dat op dit moment mee. Maar we hebben wel, dat is de berichten die we nu weer horen, afgelopen maand alweer geen neerslag gehad. Dus we hebben wel continu regen nodig. En dat is eigenlijk, door het veranderende klimaat is dat wel steeds meer een probleem. Ja, ja. Desiree die laat ook weten, de rolgordijnen of andere materialen met een folielaag achter je HR-glas of ander glas is niet handig. Je krijgt de warmte. Oh nee, als daar de warmte niet weg kan, krijg je een thermische breuk en klapt je raam. Dat wil je niet, dat is een duur geintje. Ja, kijk, er zijn altijd specifieke situaties. Dus het betekent dat je altijd goed moet nadenken wat je doet. Ik probeerde in dit geval even een praktisch voorbeeld te noemen. Omdat ik heel veel hoor dat mensen zeggen, joh, ik zou wel zonwering willen, maar het mag niet van de woningbouwcoöperatie of van de verhuurder aan de buitenkant. Ja. Kijk wat je dan ook kunt doen. En je kunt ook wel degelijk dingen aan de binnenkant doen. Ik hoop eigenlijk, als hij het heeft over het thermische HR-glas, dan heb je het over waarschijnlijk al een woning die al geïsoleerd is en verduurzaamd is, zoals we dat zo mooi noemen. Wat ik nog wel hiervoor wil pleiten, is dat als organisaties zoals corporaties en verhuurders, maar ook jijzelf je woning gaat isoleren en dat ook doet met je glas enzovoort, dat je tegelijkertijd even nadenkt over, kunnen we dan ook misschien direct die zonwering aan de buitenkant meepakken, zodat je het probleem helemaal niet hebt. Ja, ja, precies. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Heb jij nog andere praktische tips voor luisteraars? Jazeker. En eigenlijk misschien wel in zijn algemeenheid, als je kijkt naar gebied, gebouw en gezondheid. Gebied, zorg gewoon dat je de ruimte om je woning vergroent. Dus ga niet alles verstenen, want dan wordt het alleen maar steeds heter van. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor de gemeentes. Als je kijkt naar gebouw, wat ik net al zei, zorg dat je de zon en de instraling van de zon tegengaat. Dus zonweringen. Maar probeer ook 's avonds en vooral 's ochtends vroeg je ramen open te zetten, zodat het lekker kan koelen. Juist. En als het nou gaat om gezondheid en gedrag, dat is misschien wel de belangrijkste voor als er dit weekend al een hittegolf of een bijna hittegolf komt. Kijk vooral om naar de mensen om je heen. En hou zelf ook rekening met dat je voldoende drinkt, dat je de schaduw opzoekt. Maar dat je vooral ook weet waar die kwetsbare mensen om je heen wonen, zodat je die ook, dat je even een kijkje achter de deur kunt doen van je buurvrouw, waarvan je weet dat ze wat ouder is, en even vraagt of ze voldoende drinkt, en even er helpt als het nodig is om de zonwering naar beneden te doen, of om de ramen open te zetten, zodat die woning 's avonds of 's ochtends vroeg even lekker kan doorluchten. Ja, hou jezelf en hou elkaar in de gaten, hoor. Ja, dat is, ja, dus je kunt ook zeker wat zelf doen. Dat is ook belangrijk om dat je te realiseren. Ja, ja, we hebben het al gehad, hè? Veel doemscenario's. Zijn er eigenlijk ook hoopvolle berichten, positiviteit, waarvan je zegt, hier hebben we het nog niet over gehad, dit is toch nog de moeite om even te benadrukken? Nou ja, sowieso wat ik zei, kijk, los van de hittegolven zijn er ook hele periodes dat het lekker is dat het wat warmer is. Dus dat is een positieve kant. En een andere positieve kant, ja, die zit nog een beetje, en dat we in Nederland met elkaar steeds beter bezig zijn met ons aanpassen aan dat veranderende klimaat. En dat we daar ook goede stappen zetten, ook als overheid met de hitteplannen. Maar dan eindig ik toch met de oproep ook van, laten we vooral nu ook samen gaan nadenken over die code rood en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. En daar met elkaar stappen in zetten. Ja, precies. Nog een kleine positieve touch die we binnenkregen. Misschien worden we wel gewoon een wijnland. Ja, je ziet dat al gebeuren inderdaad. Dus wijn verbouwen, wie weet. Het gebeurt natuurlijk al steeds meer. Dus er zijn ook in die zin zeker positieve dingen. Als je kijkt naar welke gewassen je kunt gaan telen. Het groeiseizoen wat ook langer wordt door dat het warmer wordt. Dus dat zijn zeker ook zaken die meespelen. Maar goed, in de stad wordt het heter. En in de stad moeten we met elkaar, en dat doen we ook, dat doe ik, en dat doen we als touw, als organisatie, als adviesbureau, maar ook met de overheden moeten we wel vooral ook kijken hoe we kunnen zorgen dat we die hitte zo aangenaam mogelijk houden en lekker in de stad kunnen blijven leven. Ja, precies. Nou, we hebben het. Kijk, we zouden nog uren kunnen doorpraten, volgens mij. Ook over water bijvoorbeeld. Hè? Want dat heb je ook nodig om die druiven in het toekomstig wijnland dat Nederland misschien wel wordt te laten groeien. Ik ben tot slot nog even benieuwd. Wat ga jij doen vandaag? Het zonnetje gaat schijnen. Kun je er een beetje van genieten? Jazeker, ik kan er zeker van genieten. Dus ik ga dadelijk terug naar huis en dan ga ik onderweg even genieten van die heerlijke zon die aan het opkomen is. Kijk, ik ga hetzelfde doen, denk ik. Dankjewel, Edwin van der Straten, manager klimaatadaptatie bij Tau. Hartstikke fijn dat je dag met ons wou beginnen zo vroeg. Dit was Vroeg dan alweer van donderdag 8 juni. Je kunt de uitzending terugluisteren als podcast. En morgen zit hier de onvolprezen Anna Pleizier weer voor je klaar. Nu gaat je ochtend weer verder met het NOS Radio 1 journaal. En vergeet ook niet van de zon te genieten, hè? NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersen.